www.opp.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób zginęło w pożarze hostelu w Przowie w powiecie wodzisławskim na Śląsku, informuje o tym rzecznik MSWiA. W Warszawie wspominano polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. Przywódcy Czech i Słowacji potępili rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Sumy. W pożarze hostelu w Przowie w powiecie wodzisławskim na Śląsku zginęło 5 osób, poinformował rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński. Pożar został opanowany. W akcji uczestniczyło 120 strażaków, którzy używali ponad 30 samochodów gaśniczych. W ewakuacji płonącego hostelu uczestniczyli policjanci, a dwóch z nich odniosło obrażenia, powiedział nam Piotr Kaniuka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Wodzisławiu Śląskim. O godzinie 18.35 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru budynku, który usytuowany jest w Przowie przy ulicy Lubomskiej. Niezwłocznie na miejsce zostały skierowane siły i środki policyjne. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, prowadzili ewakuację osób, które znajdowały się wewnątrz płonącego budynku. W wyniku tej ewakuacji dwóch policjantów odniosło obrażenia. Jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala z objawami podtrucia, natomiast drugi policjant został opatrzony na miejscu. Otrzymuję bieżące meldunki w sprawie tragicznego pożaru w Przowie. Będziemy w najbliższych godzinach informować o sytuacji, napisał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. W Warszawie wspominano polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. Była msza i apel pamięci. Nie można milczeć o ofiarach Katynia, podkreślał podczas obchodów premier. W trakcie wystąpienia na terenie Muzeum Katyńskiego premier Donald Tusk podkreślił, że czasem brakuje słów i definicji, aby zrozumieć ogrom i bezsens tej tragedii. Kiedy źli ludzie wyciągają broń i oddają strzał w potylicę niewinnym. Nawet nie zawsze wiemy, jak nazwać tych, co zginęli. Ofiarami Katynia czy bohaterami narodowej legendy. Szef rządu zaznaczył też, że nie można być bezsilnym wobec kłamstwa i agresji. W swoim wystąpieniu nawiązał także do sytuacji w Ukrainie. Zło, które było źródłem tej zbrodni, ono nadal czai się wokół nas. Niedziela Palmowa. W mieście Sumy spadły na modlących się rosyjskie rakiety. Na ulicach tego miasta leżą zwłoki. Wiosną 1940 roku NKWD strzałem w tył głowy wymordowało blisko 22 tysiące Polaków wziętych do niewoli po agresji Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Przywódcy Czech i Słowacji potępili tymczasem rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Sumy. Po południu liczba ofiar ataku wzrosła do 38. Prezydent Czech Petr Pavel napisał, że Rosja nie ustaje w popełnianiu zbrodni wojennych. Przed tygodniem Krzywy Róg, teraz Sumy, napisał prezydent Czech. Kolejny atak uznał za dowód na to, że Rosjanie nie podchodzą poważnie do kwestii pokoju. Jak stwierdził, Rosja opóźnia negocjacje, by zabijanie trwało nadal. Dodał, że nie obędzie się bez zwiększenia presji na Moskwę. Premier Czech zwrócił uwagę, że na Ukrainie codziennie giną niewinni ludzie, a imperialna polityka Rosji zagraża bezpieczeństwu całej Europy. Musimy robić wszystko, aby wojna się skończyła i agresywna polityka okazała się nieskuteczna, podkreślił Petr Fiala. Atak na Sumy potępił też prezydent Słowacji. Według Petera Pellegriniego społeczność międzynarodowa musi podjąć wszelkie wysiłki dyplomatyczne, aby położyć kres zabijaniu. Rosja musi zacząć zajmować się kwestią pokoju przy stole negocjacyjnym, a nie za pomocą rakiet, które zabijają niewinnych ludzi, dodał prezydent Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dodajmy, że szef słowackiego rządu Robert Fico nie zabrał głosu w tej sprawie. Do potępienia rosyjskiego ataku wezwała go opozycja. Prezydent Donald Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu. Komunikat tej treści publikuje Biały Dom, powołując się na raport lekarza, który przebadał prezydenta. Trump przeszedł pierwsze doroczne rutynowe badania medyczne od czasu ponownego objęcia urzędu. W raporcie odnotowano niewielkie uszkodzenia skóry Trumpa spowodowane słońcem, a także blizny na prawym uchu po ranie postrzałowej z próby zamachu w lipcu ubiegłego roku. Trump, który ma 78 lat, wielokrotnie od czasu rozpoczęcia drugiej prezydenckiej kadencji chwalił się swoją witalnością, jednocześnie drwiąc ze swojego 82-letniego poprzednika Joe Bidena, o którym mówił, że jest niedołężny i psychicznie niezdolny do sprawowania urzędu. To był serwis Trójki.

Wykonawcę i utwór oczywiście Państwo rozpoznali. Po tylu latach wciąż brzmi znakomicie. To zaproszenie do ponownego spotkania z legendarnym występem zespołu Pink Floyd w ruinach Pompejów. Nagrań filmowych i dźwiękowych bez udziału publiczności dokonano jesienią 1971 roku w ruinach starożytnego amfiteatru. Projekt finansowała francuska telewizja, ale duże zainteresowanie spowodowało także opracowanie wersji kinowej, a potem wersji do odtwarzania domowego na taśmie VHS. Ten historyczny materiał został teraz odrestaurowany na miarę XXI wieku i wkrótce będzie pokazywany w kinach. Będą także wersje dźwiękowe na kompaktach i winylach. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielnej trójce zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Zapowiedzi archiwaliów ciąg dalszy. 27 czerwca ukaże się boks Bruce'a Springsteena z nieznanymi dotąd płytami, a na nim takie oto nagranie. Bruce Springsteen, Tracks, część druga, The Lost Albums, czyli zaginione albumy. 7 nieznanych płyt z archiwum artysty, 83 nagrania, niebywałe. Tanio nie będzie, to można sobie od razu powiedzieć, ale wydaje się, że warto już oszczędzać. Z pewnością pamiętają Państwo niedawną płytę, którą podpisali Brian Ferry i Amelia Berrett. Podobne wydawnictwo zapowiadane jest na początek czerwca. Oto artysta zasłużony Brian Eno i artystka awangardowa Beatty Wolf. Muzyka Suddenly, I feel so free again. Nothing but symphony rushing in with a warm touch and a soft blush. Awaken the feeling. Wash over me, bending in like the morphine of a daydream. You're waking the world up again. We're shaking the world up. Brian Eno i Betty Wolf spotkali się przypadkowo przy okazji realizacji projektu o ochronie środowiska, no a teraz zapowiadają wspólną płytę Luminol and Lateral z piosenkami i nagraniami instrumentalnymi. Tego samego dnia, 6 czerwca, swój nowy album studyjny wyda szwedzka grupa Katatonia. Wydawnictwo to zapowiada singiel Lilac. Zespół Katatonia wydaje w czerwcu nowy album, no i zachowuje się jak klasyczna grupa rockowa po płycie Trasa Koncertowa, która wystartuje jednak dopiero jesienią. Polski koncert 18 listopada w Warszawie. Ale wcześniej będą także pojedyncze występy festiwalowe i jeden z nich 26 lipca będzie w Ostrowie Wielkopolskim. Ciekawych zapowiedzi płytowych ciąg dalszy, oto gwiazda muzycznej melancholii Lana Del Rey, teraz bardziej gitarowo. Singers and their love. lonely rides do you stand? Doesn't really make for the best. You know, settle down, darling. It's last call here. Your hands held up on the wall. Tell him that his cowgirl's gone. Lana Del Rey także zapowiada swoją nową płytę. Co więcej, zanosi się na pewną zmianę stylu. Będzie więcej gitary, folk-rockowego klimatu muzycznego. Będziemy to mogli sprawdzić już pod koniec maja. Tyle zapowiedzi, pora na płyty już wydane, a wśród nich niespodzianka. Oto po 12 latach przerwy daje o sobie znać nowojorski zespół Spin Doctors. Anymore. Woke up this morning, she forgotten my name. She don't love me anymore. I tried to stay, but it wasn't the same. She don't love me anymore. I found a letter and it made me cry. There's a whole world waiting outside my door. Besides, she don't love me anymore, anymore. She don't love me anymore, anymore. When I first met her, I was just 17. The buds were bursting and the apples were green. Now I'm old, I mean I'm 7 times 3. If she couldn't love me, she don't love me anymore, anymore. Hey, oh, she don't love me anymore. She don't love me, and I'll be on my way. I'll find a new girl by the end of the day. There's a home world waiting outside my door. Besides, she don't love me. Yeah. Pin Doctors zaczynali karierę pod koniec lat 80. i szybko osiągnęli spory rozgłos. W latach 90. wydali kilka albumów, mieli przeboje na liście Billboardu i sławę atrakcyjnej grupy koncertowej. No a potem ta kariera mocno wyhamowała. Nastąpiły zmiany w składzie grupy. Wokalista na pewien czas stracił głos. Przetrwali to wszystko i właśnie wydali nowy album Face Full of Cake. 12 nagrań, może niezbyt odkrywczych, ale podtrzymujących opinię, że Spin Doctors to wesoły zespół gitarowego rocka. Turn it to rest, turn it to rest, turn around. Turn into rants, turn into rants, turn around. Turn into rants, turn into rants, turn around. Nowojorski zespół Spin Doctors w czteroosobowym składzie jest nadal oryginalny wokalista Chris Baron oraz oryginalny gitarzysta Eric Shankman. No i to oni tworzą brzmienie tej grupy. Dodatkowy plus mają ode mnie za poczucie humoru w tekstach piosenek. Po Spin Doctors jeszcze jeden wykonawca z Nowego Jorku, oto Ricky Baird. Sitting on the stoop, hours at a time. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Got the ball game on, it's Yankee 6-2-5. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. When the last pitch is thrown, I quickly flip the dial. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. 'Cause whatever cousin Brizzy plays, we're sure to bring a smile. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Second home, I was quick to run to. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. I've sat on the dock of the bay, or it's whistling in my ear. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. I took a drive with Mustang Sally and rode with Paul Revere. Ba, ba, ba. Ricky Baird zaśpiewał o dzieciństwie z tranzystorowym radiem i ja to się mogę akurat podpisać pod taką piosenką. To amerykański gitarzysta, znany przede wszystkim z występów w zespole Joan Jett and the Blackhearts. Pamiętają Państwo z pewnością przebój lat 80. I Love Rock and Roll. To tam Ricky nagrywał na gitarze. Potem były inne składy i kariera solowa. Artysta wydał właśnie swój czwarty album New York City Made. No bo Ricky Baird pochodzi z Nowego Jorku, wychował się na Bronxie. A wychowanie muzyczne? Gdy byłem młody, słuchałem wszystkiego. Stonesów, Yardbirdsów, The Who, soulowego wokalisty Sama Cooka, powiedział w wywiadzie dla magazynu Guitar Player. Wszystko to zgrabnie wymieszane odbija się w jego muzyce, także na tej najnowszej płycie. Going through some old rock and roll magazines, torn and tattered by time. It got me thinking about my city in the 70s. What a scene, man. What a ride. Come on. A transistor radio pressed up against my ear, and a six always by my side. We would play any joint that would have me in the band, getting big and drink tickets, we didn't mind. Cause we were young and ready, willing and able, for those endless nights, both good and bad. We had our share of toil and trouble. What a time. Working hard at some no future job, the clothes I wear Saturday night. Cause at the time the place to be was the back room at Max's, and you'd wanna make sure you'd be looking just right. Now there's one particular time that comes to mind. I was out with the boys doing what boys would do, and there you were sitting in the third booth in the back. Those few words we exchanged, that was the beginning of me and you. Cause we were young and ready, willing and able, for those endless nights, both good and bad. We had our share of toil and trouble. Oh, oh, oh, oh, oh. What a time we had. The years have flown by all too fast. So many miles traveled since then. We've lost more than a few friends along the way. Here's to you, baby, till we meet again. But some things worked out as I dreamed they would, while others just fell flat. But what never fails to bring a smile to my face are those scattered memories of this and that. Ricky Bird, artysta już historyczny, ale wciąż aktywny. Nowa płyta New York City Made. Na zakończenie pierwszej godziny Dymu na wodzie sięgam po polską płytę. Oto Ziembul. We'll be right back. okiem wszyscy tu, za życiem bez szybkich dopaminy zastrzyków. Tęsknię za długimi nocami, za łażeniem bez celu, za ucieczką przed psami. Bo to, co minęło, wydaje się nam, że jest lepsze od tego, co obecnie trwa. Ale wiem też, że za parę lat będę doceniał wiele rzeczy, które dzieją się teraz. Bo to, co minęło, wydaje się nam, że jest lepsze od tego, co obecnie trwa. Ale wiem też, że za parę lat będę doceniał wiele rzeczy, które dzieją się teraz. Tęsknię za tymi czasami, gdy liczył się rozum, pod filmami. Tęsknię za meczami po szkole, w koszulce z bazaru, z piłkarskim idolem. Tęsknię za normalnością, bez nadmiernej przesady, z wszelką poprawnością. Tęsknię i wiem, że pewnie za chwilę będę tęsknił też za tym, co niedługo przeżyję. Bo to, co minęło, wydaje się nam, że jest lepsze od tego, co obecnie trwa. Ale wiem też, że za parę lat będę doceniał wiele rzeczy, które dzieją się teraz. Bo to, co minęło, wydaje się nam, że jest lepsze od tego, co obecnie trwa. Ale wiem też, że za parę lat będę doceniał wiele rzeczy, które dzieją się teraz. Ziembul to zespół z Rzeszowa. Jesienią ubiegłego roku wydał drugi album studyjny W niebo zwątpienie, no a teraz ukazała się wersja longplayowa na winylu. 10 autorskich nagrań, płytę zamyka utwór Karawana, który za chwilę Państwo usłyszą. Po północy m.in. Richie Blackmore z okazji urodzin. Dym na wodzie powróci.